Goedemiddag, zometeen eindelijk weer een nieuwe pointer met onderzoek naar het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen in de landbouw. In het oppervlaktewater vonden we 30 stoffen die verboden zijn. Hoe komen die daar en wat zijn de gevolgen voor mens en milieu? We hebben daarover onder meer een exclusief gesprek met de inspecteur die de milieucriminaliteit hierachter opspoort. Eerst het NOS-journaal, Lieselot Thomas. Bij een synagoge in het Franse La Grande Motte, niet ver van Montpellier, is brand gesticht. Op camerabeelden is te zien dat iemand twee auto's die op de parkeerplaats van de synagoge staan in brand steekt. In één daarvan zou een gasfles hebben gelegen die tot ontploffing kwam. Daardoor vloog ook de voordeur van de synagoge in brand. Een agent raakte door de ontploffing licht gewond. De Franse premier Attal spreekt van een antisemitische aanslag. Vanwege de aanslag is de beveiliging bij alle synagoges in Frankrijk opgeschroefd. Van de daders ontbreekt elk spoor. De Duitse politie zoekt nog steeds naar de dader van een mesaanval gisteravond in de stad Solingen. Tijdens een stadsfeest stak een man om zich heen op een plein in het centrum. Er vielen 3 doden en 8 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig. De dader, van wie een signalement ontbreekt, zou gericht hebben ingestoken op de kelen van zijn slachtoffers. Over een uur geeft de politie een persconferentie. Op de Belterweide in de kop van Overijssel is een 75-jarige man van een plezierjacht overboord gevallen en verdronken. Het slachtoffer, een Amerikaan, is een uur later door een duiker van de brandweer uit het water gehaald. De eerste melding van het incident kwam om 8:30 vanochtend toen een watersporter iemand van de boot zag vallen in de Belterwiede. Brandweer en politie begonnen met een grote zoekactie op het water, waarbij een sonarboot en duikers werden ingezet. De politie gaat uit van een ongeval. Formule 1-coureur Logan Sargeant is gecrashed op het circuit van Zandvoort. Tijdens de derde en laatste training voor de Grand Prix van Nederland raakte Sargeant de vangrail en zijn auto vloog in brand. De coureur bleef ongedeerd en de training werd stilgelegd. Toen de auto van Sargeant was weggetakeld, kon er nog maar een paar minuten worden geoefend op het natte circuit. De kwalificatie is vanmiddag om 3:00. Het weer eerst droog en zonnig bij 25 tot lokaal 30 graden. Later in de middag en vanavond onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen veel zon, een enkele bui bij een graad of 20. Goedemiddag Helene de Geest, jij hebt de ANWB verkeersinformatie. Ja, goedemiddag. Er staat 80 kilometer files, behoorlijk wat voor zaterdag. Het heeft onder andere te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor was het al extra druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Dat komt door de afsluiting van de A2. Maar op die A27 is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij Noorderloos. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Rijnsweerd is de vertraging nu bijna 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout is ook een ongeluk gebeurd. Daar is de afrit dicht en de vertraging 1 kwartier. Ster. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Nu in Museum Cobra. Creaties van kunstenaars met een beperking naast de wereldberoemde werken van Karel Appel en Constant. Een eindeloze wereld van inspiratie, puur en onbevangen. Kunst zonder wetten en regels. Niet begrensd door welke beperking dan ook. Endless Imagination. Te zien tot 15 september in Museum Cobra Amstelveen. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Maar altijd sta ik wel weer te kijken van dat je toch onverwacht stoffen tegenkomt. Dat is toch zorgelijk. Dat wat wij maken en gebruiken toch overal weer in het milieu terug te vinden is. Pointer vond in het Nederlands oppervlaktewater 30 landbouwbestrijdingsmiddelen die verboden zijn. Ze leveren gevaar op voor het milieu en de gezondheid van mensen. Pointer. Niels Heidhuis. Welkom, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks gaan we naar Lelystad, de plek waar we vanaf september met onze tijdelijke redactie zitten, de Pointer Pop-up. Het is een stad die niet natuurlijk is ontstaan, maar die ooit op de tekentafel is bedacht met allerlei ideeën en allerlei gedachten daarachter die uiteindelijk niet bleken te kloppen. Hoezeer heeft Lelystad nu nog last van dat verleden? Maar nu eerst, verboden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De een noemt het gewasbeschermingsmiddelen, de ander noemt het landbouwgif. Het zijn in dit geval middelen die uit de tijd zijn, verboden zijn, en toch worden ze nog altijd gevonden in het oppervlaktewater. Meike van Wijk, jij hebt samen met Pointer-collega's onderzoek hiernaar gedaan. Welkom. Wat hebben jullie precies onderzocht? Niels, goedemiddag. Nou, we hebben gekeken naar openbare meetgegevens over rivieren, meertjes, sloten en ander oppervlaktewater. En daarin hebben we gezien dat in die wateren regelmatig illegale bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen die soms echt al tientallen jaren verboden zijn. En hoeveel gaat het dan om? Nou, wij hebben in eerste instantie gekeken naar de gegevens uit 2022. Die hebben we geanalyseerd. En in dat jaar vonden we ruim 30 illegale bestrijdingsmiddelen in het water. Sommige van die middelen, we hebben ook nog een paar jaar teruggekeken daarvoor. Die werden soms ook al eerder gemeten. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Soms kwamen ze weer terug, dan gingen ze weer weg. En we vinden ze ook op steeds verschillende plekken. Dus de ene keer een piek in Friesland, dan in Zeeland, dan weer in Drenthe. Ja, dus de vraag natuurlijk van duidt dat op illegaal gebruik? Precies. Daar komen we nog wel op, maar we hebben het nu over algemene middelen. Kun je wat voorbeelden noemen? Van die 30 laat ik er een paar uitpikken. Bijvoorbeeld dichlorvos. Die vonden we in een polder in Nooddorp, in een tuinbouwgebied. Nou, dat is al ruim 30 jaar verboden. Het was ook een tuinbouwmiddel. Ja, klopt, ja. Inderdaad. Ja. Mogelijk kankerverwekkend, daarom is het ook verboden. Propoxoer vonden we in een klein meertje in Noordwijk bijvoorbeeld. Dat is gevaarlijk voor bijen, voor vissen, voor waterorganismen. Ook al ruim 10 jaar verboden. En we vonden bijvoorbeeld ook dinoterp op meerdere plekken in Noord-Holland. Ook in een natuurgebiedje. Dat is al ruim 20 jaar verboden en dat is kankerverwekkend. Ja. Daar hebben we eerder ook aandacht aan besteed. Hè, want omwonenden hebben zorgen over, kunnen we daar wel zwemmen bijvoorbeeld? GGD is daar ook bezorgd over. Het zit dus in het oppervlak. Water. En dan verspreidt het zich verder? Nou ja, ik weet niet of het zich vanuit het water verspreidt, maar het is in ieder geval op veel meer plekken te vinden. Je vindt het namelijk terug in planten, in groen, in dieren kan je terugvinden, in grond. En ik ben daarom langs gegaan bij Peter Leendertse. Die doet daar onderzoek naar en hij werkt bij onderzoeksbureau CLM. Ja, loop even mee. Dan laat ik je zien waar onze vriezer staat. Een jaar geleden hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan naar sterfte onder jonge koolmezen. Toen kwamen we ook op het spoor dat in die jonge koolmezen ook bestrijdingsmiddelen zaten. We horen hem al zoomen op de achtergrond. De vrieskist. De vrieskist. Hoeveel heb je er? Drie? We hebben 3 vrieskisten. En deze is misschien interessant om even naar te kijken. Ik zal hem even open doen. Ik zie een plastic zak. Een plastic zak. Dit is plantenmateriaal. Vrieszakje met wat er behandeld is. En dit zijn de bladeren van knolselderij. Met de datum erop, dat het geplukt is. Precies. Nou ja, er zit nog meer in. Het is compostmateriaal. Dus we onderzoeken soms ook compost. Op dit moment zitten er geen dieren in, maar soms hebben we dus dode vogels. Die dan ook naar het lab gaan. En soms worden die ook nog uitgeprepareerd om specifiek naar de lever van een dier te kijken of naar de nieren. Allemaal in de zoektocht van vind je die stoffen En kan het ook een oorzaak zijn, bijvoorbeeld voor de afname van bepaalde vogelsoorten of diersoorten. Maar altijd sta ik wel weer te kijken van dat je toch onverwacht stoffen tegenkomt. Dat is toch zorgelijk. Dat wat wij maken en gebruiken toch overal weer in het milieu terug te vinden is. Ik doe hem weer dicht. Dan blijven ze bevroren. We nemen dus allerlei verschillende monsters. Soms betreft het watermonsters, zoals je hier waterflessen ziet. We doen dat vaak ook bij percelen van boeren. Dan wordt dan gemeten wat voor bestrijdingsmiddelen komen daarin voor. Het water, die flessen gaan naar het laboratorium toe. Wordt daar zo'n 700 verschillende bestrijdingsmiddelen in gemeten. 700, wauw. Ja, dus dat is een fix aantal. Waarbij we dus vervolgens naar de uitslagen kijken. Wat tref je aan? En soms komen we ook stoffen tegen die niet meer mogen, die verboden zijn. Er zit dus, bij die 700 zitten er ook een aantal die al soms al jaren niet meer mogen. Een stof als DDT kom je heel vaak nog tegen. Zeker als je bijvoorbeeld in de waterbodem, in de sloot, niet alleen het water meet, maar ook in de bodem. En die stoffen komen we ook tegen in planten, maar ook bijvoorbeeld in dieren, vogels, in zwaluwen, jonge haviken, vleermuizen. Je kunt op die manier wel zien dat soort stoffen die ooit in het milieu zijn gebracht, of nu in het milieu zijn gebracht, dat die dus zich toch heel sterk verspreiden en op plekken terechtkomen en ook in dieren en planten terechtkomen waar je ze eigenlijk helemaal niet wil hebben. Jaarlijks worden stoffen verboden. Het komt soms voor dat bijvoorbeeld vorig jaar een stof verboden is en dat wij die dan toch nog weer aantreffen. Het zij ja, of in het water of ook bijvoorbeeld op tuinplanten. En dat wil je natuurlijk niet. Maar je ziet wel dat dat soms ook per ongeluk is. Omdat vaak is er nog een opgebruikte mijn. Dus dan mag je, dan heb je hem in huis, in de bestrijdingsmiddelenkast. Dan mag je hem nog gebruiken. Maar op een gegeven moment, daarna mag het niet meer. Maar ja, zoals overal denk ik, heb je ook soms boeren erbij die denken van, ik heb dit toch nog in de kast staan. Het heeft een hoop gekost. Laat ik het nog maar gebruiken. Dat mag natuurlijk niet. Maar goed, de controles zijn beperkt. Dus in die zin dan glippen ze soms wel door de mazen van het net. Boeren glippen door de mazen van het net. Er is er ook nog zoiets als de wet. Klopt, er is ook nog zoiets als de wet. En wat ik van veel mensen heb gehoord, boeren, instanties, is dat er een gebrek is aan toezicht. Mm-hmm. En dat er ook een gebrek is aan handhaving. Maar daar komen we later op terug. Ja, we spreken straks de NVWA. Goed, het wordt dus overal aangetroffen. Is er ook schade aan natuur en volksgezondheid? Nou, vaak worden die stoffen verboden omdat ze heel giftig zijn, of omdat ze heel erg langzaam afbreken. En van sommige van die middelen wordt pas in de loop van de tijd duidelijk hoe giftig ze zijn en worden ze dan pas verboden. Mm. Een deel daarvan breekt heel erg slecht af, kun je dus jarenlang nog terugvinden in het milieu. En ze hebben vaak allemaal een andere werking op verschillende organismen. En het gevolg daarvan kan weer zijn dat het hele ecosysteem ontwricht. Ja, en voor de gezondheid van mensen? Ook niet goed. Daarom ging ik langs bij Milo De Baat. Hij is universitair docent waterkwaliteit bij de Universiteit van Amsterdam. En ik ging met hem even zijn laboratorium in. Daar onderzoekt hij wat al die verschillende stoffen in het water nou voor effect hebben op mens, dier en milieu. Hier hebben we dansmuggen. Dus dit zijn niet stekende muggen. Het zijn er nu niet heel veel volwassenen. Maar hierin zitten allemaal larven. En die gebruiken we voor toxiciteitstesten. Oh ja, dit zijn algjes die hierin zitten. Dus we kweken ook algen om dit soort testen mee te doen. Waar ruikt het hier naar? Ja, een beetje naar testorganismen kweken. Het is toch altijd een beetje wat organisch materiaal en zo. Het is een typische geur, ja. Hier bijvoorbeeld zitten de watervloeien in. Ze hebben net eten gekregen, dus nu is het water een beetje groen. Maar al deze kleine spikkeltjes met pootjes, dat zijn de watervloeien. Deze gebruiken wij dus voor onze toxiciteitstesten. Dus wij nemen watermonsters, daar halen we de stoffen uit. En die geven we dan aan watervloeien of algen of een ander soort organismen. En dan kijken we hoe ze daarop reageren. En dan weten we iets over het totale effect van het mengsel in plaats van de enkele stoffen erin. Blijf je dan kijken tot ze doodgaan? Of? Ja, we hebben vaste meetmomenten. Dus je kijkt dan bijvoorbeeld naar 24 uur en 48 uur. Kijk je hoe het met ze gaat. Het makkelijkste om te zien is of ze zijn gestopt met bewegen, dus of ze dood zijn gegaan. Maar je kan ook kijken naar gedrag of je kan ook echt dingen gaan meten over hoe gestrest ze zijn of of ze nog wel goed functioneren, zou ik maar zeggen. Dat kun je dus ook doen voor die stofjes die jullie gevonden hebben in het oppervlaktewater. Exact. En we hebben aan Milo onze lijst voorgelegd. Met al die gevonden illegale middelen. En hij zegt, ja, er zijn verschillende risico's. Ze zijn allemaal verboden met een goede reden. Er zijn bestrijdingsmiddelen die neurotoxisch kunnen zijn. Daar is de laatste tijd ook wel meer aandacht voor. En natuurlijk een eventuele mogelijke relatie met Parkinson bijvoorbeeld. Het kan ook giftig zijn voor de voortplanting. Dus er zijn verschillende toxische uitkomsten die je kan krijgen van de blootstelling aan dit soort stoffen. Ja. Ja, toxische uitkomsten, met andere woorden, gevaar voor de gezondheid. Inderdaad, zegt Milo de Baat. Voor mensen is het zo dat dit soort stoffen, nou, het is niet zo dat we op deze plekken noodzakelijk zwemmen en dat water heel veel binnenkrijgen. Maar het is wel zo dat we op andere manieren met dat water in aanraking kunnen komen. Huisdieren, honden en zo kunnen ermee in aanraking komen. Maar dit is uiteindelijk ook water wat tot op zekere hoogte gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Nou is de drinkwaterzuivering heel goed, maar het betekent wel dat deze stoffen er echt uitgehouden moeten worden. Want sommige van deze stoffen zijn kankerverwekkend of op een andere manier toxisch voor mensen. Dus die moeten echt uit het water zijn. Daar zijn ook hele strenge regels over. Maar dat kost dus wel heel veel energie en geld en geavanceerde techniek om die eruit te halen. En kan je je moestuintje ermee sproeien? Dat zou ik niet doen. Nee, dat is dus een probleem. Hè. Als bijvoorbeeld een biologische boer zijn of haar land zou bevloeien met deze, of vruchten of groenten zou bevloeien met dit water, waar dit soort stoffen in zitten, dan is het dus officieel niet meer biologische groente en fruit. Ja, bovendien, als dit illegaal gebruikt is door een teler, dan zit het dus ook op groenten en fruit die teler verbouwt. Ja, precies. Niet alleen het water, maar ook op dat groente en fruit. Ja. En er zijn daarom ook wel boeren die echt resoluut helemaal geen bestrijdingsmiddelen willen gebruiken. Hè? Klopt. Het is wel maar een heel klein percentage in Nederland, hoor, dat ze zo boert. Maar ja. We vonden er één en ik ging er bij eentje langs. Trips, pint, witte vlieg, toeta absoluta, brandnetelwansen in de groenselderij kan heel vervelend zijn. Jeetje, daar staat koolrabi, daar hebben rups in gezeten, aardvlooien in de pakzooi. En dan hebben we alle klimatologische omstandigheden, nat, koud voorjaar, nog natter, natst. Dus je krijgt alle schimmels van Fertilicum, Pythium, Fusarium, Sclerotinia. Jeetje. David Luijendijk is een biodynamische boer in Roelof Arendsveen. In het kort, hij werkt nauw verbonden met de natuur. David heeft 30 soorten groenten en kruiden en een beetje fruit. Een gangbare boer gebruikt bestrijdingsmiddelen voor al die beestjes en schimmels die hij net noemde. Maar David boert anders. Je loopt straks hier over je akker met, wat zie ik daar staan, prei. En je ziet in één keer allemaal luis. Wat doe je dan? Niks. Niks. Ik zet de plantjes de grond in en dan wacht ik tot het gaat regenen. Dat is een beetje gechargeerd. Dus ik begin met goede potstalmest, dan wel compost. En voor de rest doe ik helemaal niks. David laat de natuur zijn gang gaan en gebruikt dus pertinent geen bestrijdingsmiddelen. En dat kan een risico zijn. Vorig jaar, september, was nat, donker en warm. Dus de bonen die wilden eigenlijk niet groeien. De appelboom ging weer bloeien. En toen kwam en masse zwarte bonenluis. Uit het niets. Maar normaal heb je die, zo, mei, juni, komen de eerste zwarte bonenluizen. En dan krijg je lieveheersbeestjes, dan krijg je, zijn van die witte kevertjes. Soort, ik noem ze altijd een wolf in schaapskleren. Eet ook heel veel luis. Je hebt een soort grote rode kever, eet ook heel veel luis. Maar die zijn er dan niet meer in september. En toen kwam die zwarte bonenluis. Ja, dan heb je een serieuze probleem. En dan is de bonenoogst ook gewoon mislukt. Baal je dan als dat gebeurt? Nee, het is geen balen. Het is wel denken, hoe volgend jaar, hoe ga ik dat oplossen? Kan ik niet oplossen? Dus klimaat, kan ik daar wat aan doen? Nee. Wordt het misschien erger? Misschien. Als jij 30 verschillende soorten groenten hebt, kan je het je daardoor ook permitteren? Want je zegt, ik doe niks als er een, ja, tuurlijk, als ik een plaag zie. Je loopt per saldo, zeg maar, minder risico. Dus ik ben niet afhankelijk van één gewas. Maar ik moet natuurlijk wel van alle gewassen weten hoe ze groeien, wanneer, aan wie ik ze kan verkopen. En dat kost veel meer tijd en energie, is meer sport, maakt het ook veel leuker. Ik ben gangbaar opgegroeid. En dan, nou, ik heb een jaar bij mijn vader gewerkt in de gangbare paprika's. En aan het begin van het jaar weet je dat je iets minder overhoudt dan het jaar ervoor. Omdat de prijs structureel een klein beetje naar beneden gaat. Alle kosten gaan omhoog. Dus je moet efficiënter gaan produceren, waardoor het minder leuk wordt. Een luis die mag natuurlijk niet uit de hand lopen. Dus die moet je meteen bestrijden. Want anders dan, ja, heb jij geen boterham. En dat spelletje, daar doe ik niet aan mee. En heb je het wel eens met hun over bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken? Ja, mijn vader komt hier 2 keer in de week. Dus die zie ik bijna wekelijks ziek, die altijd een beetje te pesten. Dat hij dat vroeger deed, ja. En wat zegt hij dan? Ja, dat moest gewoon, want je moet geld verdienen. Ja, we hebben het net nog even erover gehad. Dus dan stapte hij in de auto, ging hij naar België. Want daar kon je diglofos, kon je gewoon kopen. In Nederland was het niet meer te koop. Dus je zegt, nou, boep, heb de grens over, hartstikke idee. En dan had je weer diglofos. Praat ik over 20 jaar geleden of zo, hoor. Ja, zo ging dat. En zo gaat het natuurlijk nog steeds. Maar ja, er is niemand die tegen jou zegt van, joh, ik gebruik verboden gewasbeschermingsmiddelen. Nee, en dat doen ze ook niet omdat ze dat heel graag willen. Nee, is allemaal uit noodzaak. Omdat ze anders hun product niet kwijtraken. Omdat de kwaliteit dan niet oké is. Of omdat de prijs, ja, het moet wel voor een kwartje. Terwijl het 50 cent kost. Ja, dat, weet je, dat kan niet. Sperziebonen en snijbonen. En dan mijn sperziebonen maximaal 7,5 minuut koken. Okay. Niet langer. Dan zijn ze nog een beetje knapperig en lekker. Plukken we allemaal met de hand. Komkommetjes. Zeg maar, het is radio, hè, dus je ruikt ze niet. Je hoeft ze niet te wassen. Nee. Bioboer David, met een stuk bioboer poëzie ook. Aardvlooien in de pakzooi, daar heeft hij mee te maken. Hij haalde het voorbeeld aan van zijn vader die dan dichlorfos ging halen. Dat is dus een van die stoffen die hij net noemde. Die wordt nog steeds, hoewel verboden, gevonden in het oppervlaktewater. Verder nog stoffen? Nou, we hadden het lijstje voorgelegd aan onderzoeker waterkwaliteit Milo de Baat. En hij vond nog een opvallende uit onze lijst. En dat is het verboden dinoterp. Als je kijkt naar stoffen als dinoterp, die is al heel lang verboden, al meer dan 20 jaar verboden. Dan is het wel echt opvallend dat er nog steeds normoverschrijdingen plaatsvinden. Bij zo'n stof ga je dus afvragen of er andere routes zijn waardoor het in het water terechtkomt. En nou, dit is ook al eerder in het nieuws geweest, deze stof, bij de bollenteelten. En daar wordt het veel gevonden. En zo'n stof zou bijvoorbeeld in de waterbodem terecht kunnen komen. Daar heel lang blijven zitten. En dan als die waterbodem verstoord wordt, kan het in het water terechtkomen. Wat kan leiden tot normoverschrijdingen. Maar dat is toch gek dat zelfs 20 jaar later nog steeds gebeurt. En dat je dan consequent, want dat is ook over meerdere jaren, dat je toch normoverschrijdingen en soms een toename in de concentratie ziet. Dus dat wijst eigenlijk weer op een ander soort route naar het water. Het is niet precies duidelijk voor deze stof welke route dat dan is. Maar dat zou inderdaad ook illegaal gebruik kunnen zijn. Het is een heel werkzame stof. Dus ja, dat zou kunnen. Het kan ook een vergeten zak of bak ergens zijn en een afspoeling vanaf het land. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, het gaat wel echt over een kankerverwekkende stof. Dus dat is voor mensen is dat niet goed. Maar ook voor het milieu is het een heel schadelijke stof. Dus wel zorgwekkend dat die dan op deze manier in het water gevonden wordt. Ja, zorgwekkend dat we dit nog steeds vinden. We kijken hier naar de effecten van individuele stoffen. Hoe zit het eigenlijk met de opstapeling daarvan? Nou, daar doet de Baat studie naar. En hij zegt het vermengen van stoffen is nog veel schadelijker voor mens, dier en milieu. Erik Kiers, goedemiddag. U bent directeur van CropLife, duurzaamheidsdirecteur. De branchevereniging is dat, CropLife, van producenten van gewasbeschermingsmiddelen. En dan moet je denken aan producenten als Bayer en Syngenta. Hè, daar bent u dan de branchevereniging van. Dat dinoterp, heeft u dat nog in de aanbieding? Nee, zeker niet. Dat is al jaren verboden. En wij waarschuwen ook als CropLife, dus als organisatie, voor deze illegale, maar vooral ook namaakmiddelen. Daar is ons veel aan gelegen als bedrijven, maar daar is zeker ook de maatschappij veel aan gelegen. Want in Europa mogen gewasbeschermingsmiddelen niet gebruikt worden, tenzij ze bewezen zijn, wetenschappelijk bewezen, niet schadelijk voor de volksgezondheid. En geen onaanvaardbare effect op het milieu hebben. En het hele proces, dat neemt ongeveer 3 jaar in beslag. En die namaakproducten, die illegale producten, die hebben dat proces niet doorlopen. Dus als toepasser weet je niet wat je aan het gebruiken bent. Maar ook het milieu heeft er natuurlijk geen voordeel bij. En ook de gewassen waar je het op toepast. Net noemde je al van het zou dat dan ook op die gewassen kunnen komen. En zo in de voedselcircuit. Dat weet je ook niet. Gelukkig wordt het voedsel allemaal gecontroleerd. Dus er worden residuen genomen. Supermarkten, maar ook de hele ketens nemen residuen. Ja. Van de groenten en fruit in Nederland. Dus als daar middelen op zitten die er niet in horen, dan komt dat niet op de markt. Ja, gaan we steekproefsgewijs, neem ik aan. Dat gaat steekproefsgewijs, zeker. Ja, dus het kan wel dat een teler er doorheen glipt, die dat gebruikt. Dat zou altijd kunnen, maar er wordt eigenlijk weinig aangetroffen. Dus in de steekproef, en vaak doen ze dat ook risicogestuurd. Dus als ze wat vinden, dan gaan ze daar meer op kijken. En dat wordt weinig aangetroffen. OM, politie, Europol, de NVWA, die we zo nog spreken, die zeggen dit is een omvangrijke illegale handel. Je moet denken aan ongeveer 10% van de omzet die in deze branche wordt gemaakt, die gaat naar die illegale middelen. Ongeveer 1,3 miljard euro is dat. Dat is u natuurlijk een doorn in het oog. Kunt u een voorbeeld geven van hoe zo'n illegale stroom loopt? Ja, als we kijken naar de Europol, die doet jaarlijks, heeft hij zo'n controleactie. En er worden vooral stoffen aangetroffen in Zuid-Europa en in Oost-Europa. En de meeste middelen komen uit China. Dus er komt in bulk met vervalste papieren, komt dat of per vliegtuig of boot, komt dat naar Europa of naar de landen rondom Europa. En daar worden ze dan verpakt in kleinere verpakkingen en gaan ze naar de eindbestemming. En zit er dan ook een Chinees etiket op? Nee, dat is natuurlijk bij die namaakmiddelen. En die technieken gaan ook steeds beter. Dat lijkt heel erg op de bestaande middelen. En jullie hebben net gesproken over oude middelen en middelen die niet meer beschikbaar zijn. Ja. Vanuit crimineel oogpunt is de markt daar waar de toelatingen zijn. Dus zij vervalsen vooral middelen die al toegelaten zijn en nog een toelating hebben in Europa. Ja, maar we vinden dus in het oppervlaktewater juist verboden middelen die mensen dus op een of andere manier ook op de kop hebben getikt of hebben nagemaakt. Dat is de vraag. Het is maar de vraag of dat nu gebruik is. En ik twijfel er ernstig aan of dat het nog nalevering is. Dat wordt ook door verschillende mensen genoemd. Peter Leenden noemen ze dat. Mm-hmm. En Milo de Waard zei dat ook. Het kan een stukje nalevering zijn. Ja, maar die nalevering is toch ook maar 1 of 2 jaar... dat je het nog mag opgebruiken. Op een gegeven moment stopt dat ook. Ja, ja, zeker, zeker. Dat opgebruik is na een paar jaar klaar. Maar nalevering bedoel ik vooral vanuit het milieu. Dus dat het in de bodem van de sloot ligt. Als je die sloot gaat schonen, komt dat weer vrij, die deeltjes. En DDT werd ook genoemd door Peter Leenen. Dat is een middel wat heel lang verboden is, maar heel persistent. En zo zijn er meer middelen die heel persistent zijn en langer in het milieu blijven. En dan weer opduiken. Hele lage hoeveelheden, maar die tref je nog wel aan. Nou, bent u van CropLife, dat is dus de brancheorganisatie. Heeft die sector ook niet een beetje boter op het hoofd? De collega's van Argos die toonden eerder al aan dat er een soort U-bochtconstructie is. Er zijn middelen die zijn in Europa verboden, maar die worden nog wel geëxporteerd naar landen waar ze daar weer op fruit en groenten gooien, die wij weer opeten. Voor een deel heb je daar gelijk in dat de middelen die in Europa niet meer toegelaten zijn soms wel in andere landen worden gebruikt, maar dan zijn de omstandigheden ook anders. Je hebt de andere ziekte, andere plagen. In de tropen is de druk ook hoger, dus daar zijn middelen nog wel toegelaten die in Europa verboden zijn. Ook hebben die middelen allemaal nog weer eigen toelatingssysteem in die landen. De groente en fruit die terugkomt naar Europa met deze middelen, zijn ook allemaal getest op gezondheid. Dus dan heb je importtoleranties, residuniveaus heb je daarvoor, moet je daar aanleveren. En dan wordt ook gekeken of dat veilig is voor consumptie. Ja, maar het blijft dus wel een beetje dubbel. Wat we hier hebben afgeschaft, omdat het gevaarlijk is voor mensen in het milieu, dat het dan daar gebruikt mag worden, dat wij het vervolgens ook mogen opeten. In Europa hebben we gekozen voor een heel stringent en streng toelatingssysteem. Waardoor heel veel middelen afvallen die in andere delen van Europa nog wel, of andere delen van de wereld nog wel gebruikt kunnen worden. Maar nogmaals, ook daar kun je te maken hebben met andere ziekten en plagen die we in Europa niet hebben. Tot slot, als u vervalste waren tegenkomt, hè, want dat ligt voor een deel mee op de legale handel, begrijpen wij. Wat doet u dan? Werkt u samen met de NVWA? Ja, gelukkig komen we ze heel zelden tegen. En dat komt omdat wij hier in Nederland een gecertificeerde distributie hebben. Dus de bedrijven aangesloten bij CropLife leveren alleen aan distributeurs die gecertificeerd zijn. Dus als je het boer en tuin dat daar dan je producten koopt, weet je ook zeker dat dat goed zit. De NVWA controleert dat ook. Dus de NVWA neemt ook monsters van die middelen om te kijken of ze voldoen aan het recept wat bekend is bij de Nederlandse overheid. En mochten wij dat tegenkomen, ja, dan melden we dat bij de NVWA of bij de douane. We werken ook nauw samen met beide organisaties hierbij. Ik dank u wel, Erik Kiers van CropLife. Ik sprak eerder met de coördinator van de inlichtingen en opsporingsdienst van de Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA. Dat is Marloes Hoenderdos van Lin. Ze voert geen reguliere bedrijfscontroles uit, maar gaat achter illegale handel aan. Wanneer is daarvan sprake? Wat je vaak ziet bij deze vormen van milieucriminaliteit, hè, daar valt de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen onder, zie je dat de legale stromen en illegale stromen zich met elkaar vermengen. Hè, bijvoorbeeld drugs is altijd illegaal en dit is dus altijd een illegale stroom. Dit noemen we dan georganiseerde criminaliteit. Maar als je het over hebt over handel in gewasbeschermingsmiddelen, dan heb je over organisatiecriminaliteit. Dus je hebt vaak een legale stroom waar ook een illegale stroom bij zit. Waardoor het veel moeilijker is om erachter te komen. De stroom die we zien, wat voor een stroom is dit nu? En wat voor middelen gaat het nu om? En waar komt hij nu precies vandaan? Kunt u zo'n voorbeeld noemen van zo'n recentelijk onderzoek wat u gedaan heeft en waar u dan een dader of in ieder geval verdachte heeft opgespoord? In juni hebben wij nog een opsporingsonderzoek zijn we gestart, omdat we 1000 liter illegaal gewasbeschermingsmiddelen hadden aangetroffen. Het zogenaamde middel Fardate. En dit werd aangetroffen bij een teler in de provincie Overijssel. In Fardate zit de werkzame stof oxamiel. En daarvan is bekend dat het verboden is in de Europese Unie, omdat er risico's aan zitten voor zowel de gebruiker als de consument. Ja, en daar staat dan 1000 liter op het terrein van een teler. 1000 kilo in dit geval, ja, klopt. Ja, en als je dan nagaat dat er op een plantje een heel klein beetje van dat gif wordt verneveld, in principe, mag ik hopen, dan is 1000 kilo heel veel, toch? Ja, het is een grote vondst, zeker weten. Hoe komt een boer eraan dan? Kunt u een voorbeeld geven van wat u al weet uit de praktijk, hoe een eindgebruiker daar dan aan is gekomen? Wat wij onder andere zien is dat er sprake is van online handel in gewasbeschermingsmiddelen en verboden gewasbeschermingsmiddelen. Je kunt in Nederland verboden middelen bestellen, bijvoorbeeld in China of bij een Chinese platform. Dat zou even kunnen. Het zijn in ieder geval buitenlandse platforms waarop illegale middelen aangetroffen worden. Waarom doet een landbouwer zoiets? Ik denk dat er over het algemeen, een beetje door de oogharen heen, twee redenen kunnen zijn dat een landbouwer dat doet. Eén is dat hij of zij vindt dat de beschikbare middelen niet afdoende zijn. Je ziet ook dat het beschikbare middelenpakket afneemt. Dat is dat beschikbare middelen steeds schaarser worden voor een teler zonder dat daar per se een goed alternatief tegenover staat. Mm-hmm. Dat kan een reden zijn. En een andere reden is ook geld. Door vaak zijn verboden middelen zijn goedkoper. Oh. En zeker als het een middel is dat al veel langer uit de markt is. Dat zijn vaak goedkopere middelen. En ze kunnen vaak met daarmee ook kosten besparen door dit middel te gebruiken. Omdat het effectiever is. Of yeah. Wat dan ook de reden mag zijn. Dus geld en onvoldoende alternatieven zijn twee motieven die wij regelmatig tegenkomen. Hoe groot is het aandeel van illegale middelen in de totale omzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw? Ja, op basis van alleen handhaving is het best wel moeilijk om een inschatting te maken van de omvang van de illegale van de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen. Want met handhaving, en zeker bij de IOD, zien we echt maar het topje van de ijsberg. Dus ja, we doen enkele opsporingsonderzoeken per jaar. Maar op basis daarvan kun je niet echt een inschatting geven van wat is nu het aandeel illegaal in Europa of in Nederland. Zijn er bepaalde sectoren waarin het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen ook meer voorkomt dan andere? Nou ja, uit onze inspectieresultaten blijkt dat met name de sierteeltsector een sector is waar we met enige regelmaat illegale middelen aantreffen. Dus dit is in ieder geval een sector waarvan we op basis van de cijfers kunnen zeggen dat het daar gebruikt wordt. We zien eigenlijk diverse mogelijkheden. Soms zie je dat er sprake is van vermenging. Dat ze bepaalde stoffen zelf vermengd hebben tot een nieuw middel. Dat kan. Hm. Er is ook een onderzoek geweest waarin we gezien hebben dat er zelf een gewasbeschermingsmiddel is ontwikkeld voor een bepaalde plaag die op dat moment heel erg speelde. Maar dat is heel geraffineerd, toch? Om zelf illegale middelen te gaan ontwikkelen. Ja, en soms ook noodzakelijk. Het is zeker geraffineerd, maar noodzakelijk. Ook noodzakelijk omdat men voor hen dan, niet voor ons, maar voor de sector noodzakelijk, omdat zij geen andere uitweg zien om een bepaalde plaag te bestrijden. En dat, als je een plaag hebt als teler en je keuze is dat je kas of wat dan ook geruimd gaat worden, of dat je een, zelf gaat kijken of je iets kan ontwikkelen waardoor dat niet hoeft. Nou, dan kun je je voorstellen dat, dat er een middel ontwikkeld wordt. Ja, maar dat is nou precies crimineel denken, toch? Wat wij willen. Ja, precies. Ja, dat is niet wat we willen, want er zitten grote risico's aan. Ja. Ja, er zijn echt heel veel verschillende mogelijkheden. Je ziet ook dat er busjes met middelen over de grens komen. Dat is iets wat we busjes wat we met middelen? Hele busjes vol met verboden gif richting tuinbouw. Ja, er is een aantal keer is er een busje met verboden middelen aangetroffen. Waar kwam dat busje vandaan? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Wij maken ons wel ontzettend veel zorgen over de middelen die worden aangetroffen en de risico's die het met zich meebrengt. En daarom is het ook een prioriteit voor de NVWA-IOD samen met haar handhavingspartners, hè, zoals de politie en het Openbaar Ministerie. Ja. Ja, hebben we daarom ervoor gekozen om hier extra op te investeren. Maar Deloitte schreef in 2020 nog, de NVWA-IOD heeft te weinig capaciteit om een groot en meerjarig onderzoek uit te voeren. Is dat dan veranderd? Nou, sowieso hebben wij middelen ter beschikking gekregen vanuit onze opdrachtgevers, het ministerie van Landbouw, waardoor de capaciteit binnen de IOD is uitgebreid de afgelopen jaren. En daarnaast kun je ook afvragen of er altijd een groot opsporingsonderzoek, heel groot fraudeonderzoek nodig is om effectief op te treden. Ik denk dat we afgelopen jaren ook steeds beter in staat zijn geweest om te kijken van welke ketenschakel is nou heel erg belangrijk in deze criminaliteit. Mm-hmm. En hoe kunnen we daar nou gaan inbreken zodat we die keten in ieder geval het veel moeilijker maken om de criminaliteit te plegen. Mm-hmm. En ik denk dus echt dat we slimmer zijn geworden in het inzetten van onze mensen en middelen. Marloes Hoenderdos was dat, inspecteur van de Voedsel- en Warenautoriteit. Maar ik heb het gevoel dat dit eigenlijk een groter issue is dan we eerder dachten. Ja, ik ook. We waren van de week nog bij het Openbaar Ministerie en die vertelde dat ze echt al jarenlang hebben ze gemiddeld 20 zaken per jaar in het strafrecht. Mm-hmm. Op dit gebied. Een dark number, zei die officier van justitie. En hij zei precies hetzelfde als wat deze inspecteur van de IOD van de FNWA ook zei. Van ja, dit is echt het topje van de ijsberg dat we vinden. Dank, Maaike van Wijk. En ook dank aan de mensen met wie je hebt samengewerkt. Marten Menses, Thomas De Beus en Judy Karajudi. Straks in Pointer, meer dan 1000 moorden in Nederland zijn niet opgelost. De nabestaanden voelen zich in de steek gelaten. Ik heb de laatste 5 jaar helemaal niks meer gehoord van politie en justitie. We beginnen een nieuwe podcastserie over dit onderwerp. Straks meer erover. Eerst gaan we nu naar Lelystad. In samenwerking met regionale media. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Vanaf 4 september strijken we met de Pointer pop-up redactie neer in Lelystad om daar samen met journalisten van de Stentor en Radio Lelystad onderzoek te doen. We openen weer een winkel midden in het centrum waar iedereen langs kan komen met tips en verhalen. Lelystad heeft geen goed imago. Het zou er saai zijn, het ligt in een uithoek. Een mislukte stad. Maar klopt dat beeld nog wel? Verslaggever Sander Bartling vroeg het aan iemand die het kan weten, journalist Kees Bakker. En die werkt voor onder meer Radio Lelystad. Heb je zeebenen, Kees? Ik weet het niet precies, maar ik denk het niet echt, nee. We gaan het uitvinden. We moeten deze trap op. Ja. Bovenaan de trap gekomen kunnen we het hele schip overzien. Want daar zijn we, de Batavia. Het VOC-schip uit de 17e eeuw. De masten die zijn halverwege afgekapt. En als we dan verder lopen naar binnen toe, pas op voor je hoofd. Dan zie je dat er overal onderhoud wordt gepleegd. Hier is een blik onderhoudsolie. Tonnen, trossen, overal ligt gereedschap. De originele Batavia, die strandde uiteindelijk op een rif voor de kust van Australië. Ja. Dit schip is uiteindelijk ook gestrand, hè? Zeker, zeker. Het schip wordt continu onderhouden. Dat moet ook. Dat is harder nodig dan ooit. Omdat het nu ligt weg te rotten in het water, kun je ook zeggen dat het wederom strandt. Ja. We staan nu een beetje gebukt tussen deks. Laten we even terug op dek gaan, want daar kun je heel goed zien hoe de stad eruit ziet. Nou ja, iedereen kent natuurlijk Batavia Stad, hè? De outlet, de kledingoutlet. Ja. En daarnaast ligt Batavia Land. Dat is het historisch-archeologische museum. Hè? Ja. Men is daar ooit begonnen aan de bouw van de 7 provinciën. Dat moest het tweede VOC-schip worden. Dat project is ook gestrand. We kijken er nu naar. De aanbouw is een soort van halverwege. Alleen de onderkant ligt er nog maar. Ja. Daaromheen allerlei stijgers. Wat mij opvalt, Kees, vanaf dit schip, wat natuurlijk aan de kust ligt, is dat het lijkt alsof Lelystad nogal met zijn rug naar het water toe staat. Ja, dat klopt. Dat is, je zou het een klassieke vergissing kunnen noemen, maar het heeft wel een oorsprong. Men is Lelystad, met de bouw van Lelystad echt midden in het land begonnen. Mooie rechte wegen, wijken, plantsoentjes, enzovoort, enzovoort. Omdat het idee was dat dit, wat nu het Markermeer is, ook ingepolderd zou worden en de Markerwaard zou worden. Maar toen dat definitief een streep door werd gezet, ja, toen opeens kwam men erachter, maar we hebben een fantastische kustlijn waar we eigenlijk helemaal niks mee doen. En nu zijn er verregaande plannen om ook daar allerlei nieuwbouw toe te staan, inclusief buitendijks. Maar daar is een probleem mee, hè? Want de gemeenteraad wil graag nieuwe woningen bouwen. Nou ja, dit hele nieuwe complex, dit hele museumcomplex vernieuwen. Maar stuit daarbij op het waterschap. Ja, klopt. Het waterschap die staat niet toe dat er op de dijk gebouwd wordt. En die heeft ook problemen met buitendijks bouwen. Het waterschap zegt van, nou, de gemeente heeft net gedaan alsof wij al mee waren met dat plan. Maar dat is hier helemaal niet zo. Maar probeert de gemeente dan de dingen mooier voor te stellen dan ze zijn? Nou ja, kijk, je stelt het altijd zo mooi mogelijk voor om iedereen enthousiast te krijgen. Ook projectontwikkelaren en de mensen die het uiteindelijk moeten bouwen. Het is gewoon een min of meer bestuurlijke strijd waar uiteindelijk de minister een knoop door zal moeten hakken. Dat is degene die wel of geen toestemming geeft om buitendijks en in het water te bouwen. En om te beoordelen of de veiligheid daardoor in het geding komt of niet. Nou zie je dat dat vaker gebeurt in Lelystad, hè? Dat plannen om uit te breiden mislukken. Er is een half leegstaand ziekenhuis, spookziekenhuis, hier in de buurt. Er staat ergens een treinstation, spookstation, midden in het weiland. Omdat de stad eigenlijk weigerde te groeien, zoals gepland was. Nou, de Batavia, daar hebben we het al over gehad, dat is een soort spookschip. Lelystad, spookstad? Nou, zo kun je dat echt niet zeggen. En dat zou ook echt volstrekt geen recht doen aan het plezier waar mensen hier mee wonen. Het is alleen natuurlijk een bedachte stad. Dat moet je bedenken. Het is een stad die niet natuurlijk is ontstaan, maar die ooit op de tekentafel is bedacht met allerlei ideeën en allerlei gedachten daarachter die uiteindelijk niet bleken te kloppen. Ja, weet je, dat past allemaal bij een stad die ooit bedacht was voor om snel door te groeien naar 100, 200.000 mensen. Die groei die stagneerde volkomen in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Waarom stagneerde dat? Wat gebeurde daar? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd. Er werden heel veel huizen gebouwd tegelijkertijd. Die huizen die werden, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen, volgestopt met mensen die bijvoorbeeld in de Bijlmer een uitkering aanvroegen. Daar werd tegen gezegd van, joh, waarom ga je niet lekker in Lelystad wonen? Heb je een hele eensgezinswoning voor minder geld? Dus de bevolkingsopbouw is heel onevenwichtig. Er zijn heel veel mensen hier komen wonen die gewoon niet zo goed verdienden, die sociaal, achterbleven. Achterbleven, precies. Die huizen die kwamen leeg te staan. Er was heel veel criminaliteit in Lelystad in de jaren 80. Het was gewoon een grauwe stad aan het worden. Toch een beetje een spookstad. Toen was het echt een spookstad. En nu dan? Want je ziet in de rest van Nederland de huizenprijzen overal stijgen. Er is enorme woningnood. Hoe zit dat in Lelystad? Je ziet dat er nu wel een grote trek is vanuit Almere en vanuit Amsterdam naar Lelystad toe. Aha, dus het gaat eigenlijk heel erg goed hier nu? Eigenlijk gaat het heel erg goed. Het gaat als warme broodjes over de toonbank. Lelystad is eindelijk opgenomen in de vaart der volken. Ja, ja, precies. Het dobbert niet meer doelloos rond zoals deze Batavia hier boven ons. Nee, dat is een mooie beeldspraak. Kijk, het eerste weekend dat ik hier was in 1994 werd ik wakker van de stilte. Maar die stilte en het groen en gewoon het prettige wonen, dat is wat Lelystad te bieden heeft ten opzichte van de drukte verderop. Ja, desondanks wel een historie van onvoltooide projecten. Maar er is hoop volgens Kees Bakker bij de microfoon van Sander Bartling. We gaan meer van Kees horen, want hij zit bij ons in de pop-up redactie in Lelystad. Coördinator van de pop-up is Pim Petersen. Dag Pim. Joop. Ja, even, we hebben de wethouder wel om een reactie gevraagd om dat kustplan, wat dus nogal omstreden is, maar hij wilde niet reageren, hè, want zij zijn nog in gesprek. Ja, ze zijn nog in gesprek met het waterschap en met Rijkswaterstaat over die plannen, want die zijn er niet zo blij mee. Die willen het niet, hè? Nee. We gaan verder onderzoeken. Ik wou zeggen, we gaan daar wel, als we daar zijn, gaan we natuurlijk verder naar kijken. Ja. Daar is dus nog wel wat te onderzoeken, kustfront onder andere. Ja, ja, zeker. Er zijn heel veel ambities in Lelystad. Er moeten 40.000 huizen bij komen. Het stadshart moet helemaal aangepast worden. Nou, dat kustplan moet nog uitgevoerd worden. Kost ook iets van 50 miljoen euro. Maar we zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat de Lelystedelingen zelf bij ons komen aandragen aan onderwerpen waarvan zij vinden dat wij ze moeten gaan onderzoeken. En daar hebben we de winkel voor ingericht aan de promesse nummer 2. Ja. Onder de bibliotheek is dat. Ja. Dat is in dat stadshart? Dat is in het stadshart, ja. Ja, dat is aan 1 op de 5 winkels staat daar leeg. Ja, dat is al heel wonderlijk. Dus het was dit keer makkelijk om een locatie te vinden. Jazeker, ja. Maar dat is natuurlijk een beetje treurig. Hè. We kunnen een beetje lacherig over doen. Maar dat is misschien wel een van de punten. Maar dat is nu speculeren. Die Lelystedelingen zelf ook niet als prettig ervaren. Want er is heel veel concurrentie van vooral van Batavia-stad, waar die outlet zit. En die trekt heel veel stedelingen naartoe. En dan komen ze niet naar het stadshart. Nee, precies. We hebben dit vaker gedaan. Hè? Dit is al de 11e of 12? Nee, de 9e. De 9e gemeente die we aandoen met een pop-up redactie. Hoe ging het in vorige... Nou, we hebben hier en daar wel impact gemaakt. In Heerlen hebben we heel veel aandacht besteed aan de water, de schade van de mijnbouw in die tijd. En daar moest een compensatieregeling komen voor de schade die mensen ondervinden aan hun huizen. En daar hebben we toen landelijk aandacht aan besteed. En dat heeft ook wel een extra boost gegeven in die compensatieregeling. Ja. En we werken natuurlijk weer samen met regionale partners. Ik noemde ze al, Stentor en Radio Lelystad. Ik ben zelf ook benieuwd hoe de betrokkenheid is van inwoners. Of ze inderdaad naar de pop-up toe willen komen en of ze tevreden zijn of verhalen hebben over misstanden. En we moeten nog even stilstaan bij een andere activiteit van Radio 1 die aan ons raakt. Want we gaan ook meningen ophalen voor een alternatieve troonrede. Dus mensen kunnen behalve met hun tips en verhalen ook langskomen met opmerkingen die ze eigenlijk zelf in de troonrede zouden willen horen over het thema vertrouwen. Dus bijvoorbeeld vertrouwen in een gezonde toekomst. Dan praat je over volksgezondheid en milieu. Vertrouwen in je buurman. Dus helpen we elkaar nog? Is er sprake van discriminatie? Vertrouwen in de portemonnee, vertrouwen in de politiek. Dat zijn even de thema's die daar aan de orde komen. Maar eerst hebben we natuurlijk het debat, de meet-up, op 4 september. Ja, ook in de Flevomeerbibliotheek, boven de pop-op-redactie. En daar gaan we het hebben over armoede en armoedebeleid in Lelystad. En we gaan het daar ook hebben over de toekomst van Lelystad Airport, want daar kan je natuurlijk niet omheen als je in Lelystad gaat. Maar dat is nog steeds niet afgerond, hè? Nee, nog steeds. Nee. Het staat in het kabinet, is nog steeds verdeeld. Precies. En we hopen in de troonrede daar ook weer over te horen. Pointer.nl/Lelystad, daar kun je opgeven voor die meet-up. Dit is tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Het is 14:13. Ik heb levenslang, zo voelen veel slachtoffers en nabestaanden zich na een ernstig misdrijf. Pointer werkt de komende maanden aan een nieuwe podcastserie. Hoe hebben we het in Nederland nou geregeld voor slachtoffers en nabestaanden? Bijvoorbeeld voor de nabestaanden van de meer dan 1700 onopgeloste moordzaken. Verslaggever Tom Veldhuizen ging op bezoek bij Suus Joosten. Haar dochter Esther Paul werd in 2017 vermoord. Dat is het hoekje van Esther. Dus speciaal een eigen hoekje heeft ze. Waar ik dus zeg maar haar portemonnee en pasje bewaard en dat soort dingen meer. Daar ben ik wel blij mee. Dat ik iets tastbaars heb van haar nog. Ja, en wat erin zit, dat weet ik eigenlijk niet. Heb jij nog nooit de portemonnee opengemaakt? Nee. Echt niet. Zou je dat niet willen? Wil je niet weten wat erin zit? Ja, eigenlijk wel, maar... Ik heb eigenlijk nooit meer stilgestaan om te doen. Ik ga wel even kijken. Ja, weet je het zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Want ik. Ja, nou je er toch bent, ik. Oh, de portemonnee is nu open. Pasjes. Allemaal pasjes. Het is een soort tijdcapsule, hè, die je nu openmaakt. Ja, en er zit zelfs nog een bonnetje in. Van wat weet ik niet. Dat kan ik niet lezen. Maar... Ik zie dat hier iets €2,98 heeft. Het is een spa fruit. Die ze heeft gekocht in de Albert Heijn. Nou ja, kijk, dat heeft ze dan nog gedaan. op 21 april 2017. 21 april, dus 9 dagen voor haar dood. Ja. Wat is dit dan? Sportpaleis, klantenpas. Zo sportief was ze niet, hoor. De meeste mensen hebben een sportpas, hè? Maar gaan nooit. Nee, dat is inderdaad waar. Oh, wat leuk. Gal en gal. Ja, een drankje lussen ze altijd. Ik heb nog een hele plank vol met allemaal drankjes van de. Maar hoe is het voor jou nu om dit nu weer te zien? Nou ja, dat is Esther. Dus inderdaad een zonnebankje nemen en dat soort dingen meer. Ja, ze hield van het goede leven. Als ze uitging, was de motto altijd nooit meer naar huis. Als ze naar huis ging, wilde ze nooit meer naar huis. Want ze vond het zo heerlijk om uit te gaan en onder de mensen te zijn. Dat vond ze heerlijk. Want het leven was al zo kort, zei ze altijd. Esther Paul werd slechts 43 jaar oud. Zondag 30 april 2017 is de donkerste dag in het leven van Suus en haar familie. Ik heb is eigenlijk de avond tevoren heb ik een appje gestuurd naar haar. Van ze zou dus zeg maar in gesprek gaan met haar ex. Want die had haar bedreigd. En toen kreeg ik nog maar 1 vinkje. En toen dacht ik, van, dat is niet goed. Dus ik heb de halve nacht niet geslapen. Ik heb René 's morgens om 7:30 gebeld. Van er is iets mis met Esther, want ze reageert niet. René, jouw zoon? René is mijn zoon, ja. En die zegt van, ah, mam, je weet hoe ze is. Ze is misschien wel wezen stappen en dan heb ze geen zin om op te nemen. Ik zeg, wel, want ze neemt, hè, ze doet altijd wat even terug appen. Toen is hij om 10:30 ongeveer is die naar het politiebureau gegaan om haar als vermist op te geven. Daar is hij dus zeg maar, eigenlijk niet meer van teruggekomen tot een uur of 4, 5. En ik maar wachten. Totdat ik 's middags op de televisie zag dat er iemand gevonden was in het bij Harderwijk. En toen had ik zoiets van, dat is Esther. Dat kan niet anders, dat is Esther. En toen kwam René om 5 uur, ongeveer 4:30, 5 uur. Ik weet het niet meer precies. En die zegt op een gegeven moment, ik moet met je praten. Ik zeg, Esther is dood. Zit hij? Ja. De familie is ervan overtuigd dat Esther haar ex-partner achter de moord zit. Maar de politie vindt geen enkel bewijs. De zaak is nu een cold case. Hey. Hey, liefies. Hier zijn we. Hoe gaat het met je? Goed hoor. Ja? Wat ben je aan het doen? Ja, bij het huisje. Zitten jullie bij het huisje, niet naar het strand. Nog 2 dagjes, of 3 dagjes, en dan ga je weer naar huis. Suus heeft een goede band met haar kleinkind, Juanita, de dochter van Esther. Ze is op vakantie in Spanje. En ik vraag haar hoe ze aankijkt tegen de positie van nabestaanden en slachtoffers. Ik vind wel dat wij heel slecht geholpen worden qua de financiële last die je daarna hebt, qua de emotionele last die je daarna hebt. Ik zit midden in mijn studie, ik kan het niet afmaken en ik blijf daardoor achter met een studieschuld van 30.000 euro. Gelukkig heb ik mezelf bij elkaar kunnen rapen en heb ik het wel kunnen afmaken, maar daar word ik ook eigenlijk nergens geholpen. Juanita vertelt dat ze een aantal jaar na de moord op haar moeder psychologische hulp zocht. Daar moest ze een jaar op wachten. Zo zijn er heel veel dingen die pijn doen bij de nabestaanden. Wij roepen dan altijd van, had mijn dochter maar bij de MH17 gezeten. Het klinkt heel raar, maar dan had je alle hulp, alle steun gehad. Want er was het een massa is toen in 1 keer overleden. Maar wij hebben meer dan 1000 onopgeloste moorden. En dat is niks, want wij zijn allemaal maar 1 geval. En waar komt dat gevoel dan vandaan? Omdat je hoort helemaal niks. Wij zijn geen partij in dit hele geval. Wij krijgen niks te horen. Ik heb de laatste 5 jaar... helemaal niks meer gehoord van politie en justitie. Als ik zelf niet iets vraag, dan krijg ik niks te horen. Meer dan 1000 moorden zijn in Nederland onopgelost. Voor de nabestaanden is een monument opgericht in de Kemphaan bij Almere. Oh, de bloemetjes doen het niet meer zo goed. Jammer. Dus die kan ik wel niet meenemen om weg te gooien. Zometeen. Dat is jammer. En het monument is een opengeslagen boek, ja, met een kapot geknakte roos. Geknakte roos, ja. Zo voelen wij ons dus ook. Het is wij hebben geen einde. En dat vergeten een hele hoop mensen. Dat de onopgeloste moorden en vermissingen, dat het eigenlijk zo'n impact heeft op de nabestaanden, omdat het niks oplost en dat we niks kunnen verhalen, dat soort dingen meer. Dus het is niet alleen financieel, maar ook geestelijk niks kunnen halen. En dat we er ook geen hulp meer bij krijgen, omdat het een cold case of een vermissing is. En houdt slachtofferhulp ook op. Dat doet me pijn. Ja, aangeschoven is verslaggever Wil van der Schans. Jij gaat met Tom Veldhuizen, die deze reportage maakte, die nieuwe podcastserie maken. Wat veel slachtoffers zeggen, ik heb levenslang. We horen hier al iets over schulden. Is dat inderdaad iets wat jij verwacht dat je tegen gaat komen? Nou ja, dat klopt. Dat horen we wel. We hebben al meerdere mensen gesproken die slachtoffer zijn van een ernstig misdrijf. En dat is wel een van de elementen die we terug horen. Je komt eigenlijk ook hele gekke dingen tegen. Dat mensen de mortuariumkosten voor het lijk zelf moeten betalen. Je moet je ook voorstellen, na een moord valt natuurlijk in een tweeverdienersstel valt een van de twee weg. Dus mensen komen sowieso natuurlijk in financiële problemen terecht. Dat hoorden we net ook al bij deze casus. Dus die schulden is wel een belangrijk element waar mensen tegenaan lopen bij een ernstig misdrijf. En waar eigenlijk heel weinig voor geregeld is. Dat klopt. Een ander element wat we horen, wat hier ook speelt, zijn natuurlijk de psychische klachten die mensen krijgen. Het is natuurlijk een hele ernstige zaak. De ondersteuning die komt vaak pas op gang als er een rechtszaak komt. Nou, in dit geval, de zaak is onopgelost. Er komt geen rechtszaak. Dus uiteindelijk wordt dat onderdeel vaak heel slecht opgepakt. Mm-hmm. Een ander onderdeel wat we horen is angst. Omdat heel veel zaken ook bij de politie toch niet opgelost worden. Wij hebben in het verleden met Pointer heel veel onderzoek gedaan naar stalkingszaken van vrouwen. Ja. Ernstige zaken vaak inderdaad. Ja, dan zie je, zolang de politie het niet goed op kan pakken en de dader dus niet kan arresteren en vervolgen, dan loopt die rond. Leven die vrouwen gewoon nog heel lang in angst. Ja. En ook slachtofferhulp kan aan dat soort dingen natuurlijk heel weinig doen. Maar de positie van slachtoffers is toch wel een beetje verbeterd. Want ze hebben spreekrecht in de rechtszaal. Dat klopt inderdaad. De afgelopen 20 jaar is er echt veel geprobeerd te veranderen aan kwesties rondom slachtoffers. Er is spreekrecht, zeg je al. Maar dan moet er dus wel een veroordeling zijn en moet er een rechtszaak zijn. Ja. Dan komt dat aan de orde. Nou, wat ik net al zei, een heleboel zaken komen niet voor de rechtbank. Dus daar gebeurt dan niks. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat het soms een beetje in protocollen blijft hangen. We hebben bijvoorbeeld al een beetje onderzoek gedaan naar hoe de politie omgaat met aangifte bij ernstige misdrijven. Ja. En dan zie je wel dat er een heleboel bureaucratische protocollen zijn. Zo ga je dus met de slachtoffers om. En als je dan kijkt naar een inspectierapport, dan blijkt dat de politie die protocollen eigenlijk helemaal niet uitvoert. En mensen die daar ervaring mee hebben, die wil jij graag spreken voor zeker, de podcast. Zeker, we staan nu aan de start van onze podcastserie. En we willen natuurlijk dat doen op basis van verhalen. En die heb je nodig. Meld ons. Ja. Je kan de oproep terugvinden op de Pointer-site pointer.nl. Pointer.nl, dankjewel Wil van der Schans. Volgende week rond deze tijd Argos. Dat gaat over spitten in de BVD-archieven, de geheime dienst. Zometeen Koen Verbraak. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met Lieve Joris, Bab Schons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in iFilm Museum. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl.